Powiedzmy sobie dziś wolny dzień. Do pracy zadzwoń, że dziś nie przyjdziesz, nie będzie cię. Zmienia się. Bez pamięci gonić świat. Do pracy zadzwoń, że dziś nie przyjdziesz, nie będziesz.